بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 63 صفحہ نمبر 63 نیچے سے دوسری لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 275 75 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیرات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک قسم ہے جو فرض اور واجب ہے لازم ہے اور ایک ہے جو مستحب ہے. زکوٰۃ ہے عشر ہے یہ لازم ہے. یہ تو ہر قیمت پہ اس کو تو ادا کرنا ہے. باقی جو خیرات ہے اور اس میں بھی ایک اگر کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لی منت مان لی اس کا ادا کرنا بھی لازم ہے. تو یہ تین صورتیں لازم ہونے کی کہ نباتات اور معدنیات میں سے حصہ, مال تجارت یا مالیت میں سے حصہ, تو یہ تو مقرر ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری. اور منت یہ کہ اپنے اوپر جو چیز لازم کر لی اس کو بھی ادا کرنا ضروری. اس کے علاوہ باقی جتنے اخراجات ہیں وہ مستحب ہونے کے درجے میں ہیں اور فضیلت کا سبب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے بعد اب ذکر فرمایا سود کا. اب اس میں آپس میں مناسبت المطابقت کیا ہے؟ مناسبت المطابقت یہ ہے کہ یہ سود ضد ہے خیرات کی. سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں کی اساس بنیاد ایک دوسرے کی ضد ہے. جو آدمی خیرات کرے گا کیوں کہ اس کو اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, اور جو آدمی سود لے رہا ہے اس کو مال سے محبت ہے. تو مال کی محبت دل میں پیدا کرنے کی بجائے مال کی محبت نکالنا ہے, اور کس کی محبت دل میں داخل کرنی ہے؟ اللہ کی محبت جو انسان کی فطرت ہے. تو لہذا پہلا فرق دونوں میں اساس اور بنیاد کا فرق ہے کہ وہاں اللہ کی محبت ہے اور یہاں مال کی محبت ہے. دوسرا فرق دل کی کیفیت کا فرق ہے کہ جو خیرات کر رہا ہے اس کے دل کے اندر ہمدردی کی کیفیت ہے اور جو سود لے رہا ہے اس کے اندر سنگ دلی کی کیفیت ہے. تیسرا فرق جو ہے وہ فکر کا دماغ کا فرق ہے کہ جو خیرات کر دے رہا ہے اس کے دماغ کے اندر سکون کی کیفیت ہے, بے فکری, اور جو سود لے رہا ہے وہ فکر مند ہے کہ کس طریقے سے رقم اس سے وصول کروں, کس طریقے سے یہ حاصل کروں, تو وہ پریشانی ہے اور خیرات کے اندر بے فکری ہے, اطمینان کی کیفیت ہے. پھر اس کے بعد جو فرق ہے وہ ہے رویے کا فرق کہ خیرات دینے والے کے رویے کے اندر اخلاق کی کیفیت ہوگی اور جو شخص سود لینے والا ہے اس کے رویے کے اندر اخلاق نہیں, اس کے اندر بد اخلاقی ہوگی اور بے مروتی ہوگی اور سنگدلی ہوگی. ابھی کل ایک بات معلوم ہوئی کہ دو حقیقی بھائی ہیں, ایک بھائی نے قرض دیا ہے دوسرے بھائی کو اور دوسرے بھائی کو قرض دیا اور اس نے اضافہ نہیں دیا, اصل رقم واپس کر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے اس کے خلاف پرچہ درج کرا دیا اور پولیس اس کے گھر پہنچ گئی. معلوم ہوا کیا, جس نے مجھے اضافہ نہیں دیا. سنگ دلی کی کیفیت ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے سود کی اور یہ مال کی محبت ہے. پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جو اثرات ہیں ان کے اندر فرق ہے. جب آپ خیرات دیں گے تو اس کے اندر محبت کی کیفیت پیدا ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا کہ جس کو آپ نے دیا ہے وہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ اس کو اپنا محسن مانیں گے کہ یہ ذریعہ بنا ہے میرے لیے خیرات کا. اور اس کے مقابلے میں جہاں سود کی کیفیت ہو, معاشرے میں اثرات کیا ہوں گے, نفرتیں پیدا ہوں گی, محبت کی بجائے نفرتیں پیدا ہوں گی. اور پھر نتائج کے اعتبار سے فرق ہے. نتائج فرق یہ ہے کہ اگر خیرات کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اگر سود کو اختیار کریں گے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا. پھر یہ ہے کہ آخرت کیا ہے, خیرات والا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجات عطا فرمائیں گے اور یہ خیرات اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی, اور سود یہ بذات خود گناہ ہے, تو اس قدر گناہ ہے کہ سود کے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر 70 قباحتیں ہیں, سود کے اندر 70 گناہ ہیں, اور فرمایا اس میں سب سے نچلے درجہ, سب سے نچلا درجہ سود کا ہے اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنا. اسی سے اندازہ فرمایا کہ سود کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی, کہ سود کس قدر اللہ کو ناپسند ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ فرمایا ہے کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے, اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے, اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اعلان جنگ کریں سود والوں کے خلاف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ولیوں کے خلاف جو زبان کھولنے والے ہیں یا دوسرے ہیں ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا. تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں انتہائی شدید رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے, سود کے خلاف اور اللہ کے نیک بندوں کے کی مخالفت کے خلاف. یہ دو چیزیں بنیادی طور پر, اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو کام انتہائی شدید ایسے کام ہیں کہ جو اللہ کو انتہائی شدید ناپسند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سود کی مذمت بیان فرمائی اور سود کے لحاظ سے قیامت کا انجام بھی بیان فرمایا اور اس کے بعد دنیا کا انجام بھی بیان فرمایا. فرمایا کہ الذین, وہ لوگ جو یاکلون, کھاتے ہیں الربا, سود. اب یہ سود لینے کو اللہ نے کھانا کہا کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا. جب بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے تو انسان کھانے پینے کے لیے کوشش کرتا ہے, تو انہوں نے اس سود کو اپنا مقصود بنا لیا کہ جیسے کہ زندگی کا انحصار ہی اسی پر ہو. تو یہاں اس لیے اللہ نے کھانے کا لفظ استعمال فرمایا کہ الذین, وہ لوگ جو یاکلون, کھاتے ہیں الربا, سود. لا یقومون, وہ نہیں کھڑے ہوں گے इल्ला मगर कमा जैसा के यकूम खड़ा होता है अल्लजी वह जो के यतखब्बतुहु बदहवास कर दिया उसको अशैतान शैतान ने मिनल मस छूने से कि जिसको जिन चिमट गए हों और उसकी कैफियत बदहवासी की हो ऐसे ही क़यामत के दिन यह खड़ा होगा। जिनको जिन्नात चिमट जाएं बदहवासी की कैफियत में मुंह से बकवासियात उसके निकल रही हैं और इसके साथ ये है कि वो खड़ा होना भी नहीं खड़े होने के काबिल भी नहीं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह फरमाया कि ये लोग बदहवासी की हालत में होंगे क़यामत के दिन पांव कहीं रखेंगे पांव कहीं पड़ेंगे बदहवासी की कैफियत होगी। जब ये बदहवासी की कैफियत होगी तो क़यामत में जितने लोग खड़े हुए होंगे जो भी क़यामत में खड़ा है सबके सामने इस बदहवासी से मालूम होगा कि ये सूद खोर है ये सूद खाने वाले। तो इसका ऐब जो है वो इस तरह से अलानिया तौर पर जाहिर किया जाएगा। तो हमें कि ये हालत क्यों है ये हालत क्यों होगी इनकी ज़ालिका वो जो भी हालत बयान की गई है ज़ालिका वो। अब यहाँ अल्लाह ने हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जब ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया तो इसमें दो इशारे पाए जाते हैं। एक इशारा तो यह है कि देखो कि इसको अपने से दूर समझो अपने से दूर करो कि इस कैफियत को सूद से अपने आप को दूर करो बचाओ कि ज़ालिका ये दूर की चीज़ हो इसको इख्तियार करने वाले मत बनो एक इशारा ये। और जालिक का दूसरा इशारा इसके अंदर यह है कि ये वो शिद्दत की कैफियत है कि तुम पूरी तरह से इसको समझ भी नहीं सकते कि इतनी शदीद कैफियत होगी। ये तो एक मिसाल है जो हमने बयान कर दी है कि वो ऐसे खड़ा होगा जिसको शैतान ने बदहवास कर दिया हो लेकिन ये तो समझाने के लिए है वगरना जो सही सूरत हाल होगी वो तो उस वक्त सामने आएगी वो उस सूरत को पूरी तरह से तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकती। लिहाजा इसको एक तो ये कि अपने से दूर करो कि अपने आप को इससे बचाओ कि हाजा नहीं नज़दीक की चीज़ नहीं इसके नज़दीक मत लगो सूद से अपने आप को बचाओ इससे दूर हो जाओ। और फरमाया कि ये तो एक मिसाल बयान की गई है और जो पूरी कैफियत है वो तो उस वक्त सामने आएगी। ज़ालिका वो हालत जो बयान की जा रही है भी अन्ना इस वजह से है इस वजह से होगी हम इनकी ये जो सूद से वाबस्ता है इनकी ये हालत किस वजह से होगी इस वजह से होगी। कालो इन्होंने कहा इन्नमल बैउ यकीनन तिजारत मिस्लुल रिबा सूद की तरह है। अब यहाँ एक कबाहत किस अंदाज से बयान करें कहना क्या चाहिए था अगर मुखालफत भी हो अगर सूद को पसंद भी करता है तब भी कहना चाहिए। फरमाया कि इनकी बदहवासी तो दुनिया के अंदर जाहिर हो रही है इनके कौल से भी जाहिर हो रही है वो कैसे इन्नमा इसके मानी होते हैं कि इन्नमा वहाँ इस्तेमाल होते हैं कि जहाँ मानी होते हैं इसके सिवा कोई सूरत नहीं तो इसको यकीनन के मानी में इस्तेमाल करते हैं इन्नमा यकीनन यही इस बात है इसके सिवा कोई सूरत है ही नहीं क्या कि अर्रिबा कि इन्नम अलबैयु के अलबैयु मिसलुर रिबा सूद की तरह है। अब अगर जो आदमी गलत काम करता है तो गलत काम को सही साबित करने के लिए वो दलील देता है। अब जब दलील देता है तो किस तरह दलील देनी चाहिए थी इनको दलील ये देनी चाहिए थी कि अर्रिबा मिसलुल बई अर्रिबा मिसलुल बई जो सूद को ये इख्तियार कर रहे हैं। जब सूद को इख्तियार कर रहे हैं तो जब ये एतराज़ हो कि तुम सूद को क्यों इख्तियार कर रहे हो तो उसके लिए दलील जो है ये यूँ कि जनाब बात ये है कि सूद को हम जो इख्तियार करें इसलिए कर रहे हैं कि सूद तिजारत है कि अर्रिबा मिसलुल बई कि सूद जो है वो तिजारत की तरह है इसलिए हम इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन फरमाया कि बदहवासी की कैफियत ये है कि इन्होंने तिजारत को बुनियाद नहीं सूद को बुनियाद बना दिया कि इन्नमल बई मिसलुल रिबा कि तिजारत सूद की तरह है जैसे सूद हलाल हो और तिजारत हराम हो तिजारत को साबित कर रहे हैं कि सूद की तरह है यानी इस कदर बदहवासी की कैफियत इनकी दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो रही है। तो इन्नमल बई मिसलुल रिबा यकीनन तिजारत सूद की तरह है जबकि ये सूद इख्तियार कर रहे हैं तो उनको दलील ये देनी चाहिए थी जिस गलत काम को सही भी साबित करना चाहते हैं तो गलत काम को सही से तशबीह दी जाती इन्होंने काम क्या क्या सही को गलत से तशबीह दी है यानी बदहवासी की कैफियत तो इनके कौल से जाहिर हो रही है। فرمایا کہ انما البیع یقینا تجارت جو ہے مثل الربا سود کی طرح ہے. فرمایا کہ اس میں دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت میں جو آپ اضافی لے رہے ہیں وہ مال کے بدلے میں لے رہے ہیں, اور سود میں جو اضافی لے رہے ہیں وہ کس کے بدلے میں لے رہے ہیں؟ وہ وقت اور مہلت کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو یہ مہلت یہ کوئی جنس نہیں ہے, یہ مال نہیں ہے جس کی قیمت لی جائے. تو لہٰذا بنیادی فرق ہی اس دونوں کے اندر یہ موجود ہے. جب یہ بنیادی فرق موجود ہے, اگر فرق نہ ہوتا, یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ یہ بنیاد یہ دلیل اس انداز کی دلیل ہے کہ جی ماں بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے, تو بیوی والا تعلق ماں سے قائم کرنے میں کیا حرج ہے کہ وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے, کہ نہیں, کہ ان دونوں کے اندر بنیادی طور پہ فرق ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات مثال میں گزارش کی تھی کہ بکری میں نے گھر میں پالی ہے یا کتیا بھی گھر میں پالی ہے, تو ان دونوں کو میں نے گھر میں پالا ہے, میرے پلے ہوئے ہیں, تو اس لیے جیسے وہ حلال ہے ویسے کتیا حلال ہے. یا یہ کہ جیسے یہ گدھی کا دودھ ہے اور یہ گائے کا دودھ ہے, یہ بیچارہ گائے بیچارہ کھاتی ہے, گدھی بیچارہ کھاتی ہے, اس کے بھی چار پاؤں ہیں, اس کے بھی چار پاؤں ہیں, لہذا ان کا دودھ ایک جیسا ہے. میں کہ انسانی عقل بھی اس فرق کو محسوس کر رہی ہے اور اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے. فرمایا اگر یہ عقل تمہاری کام نہ بھی کر رہی ہو اور یہ واضح فرق محسوس نہ بھی کر رہے ہو تو بھی فرمایا اتنی بات کافی ہے کہ وحل اللہ البیع وحرم الربا, کہ حالانکہ حلال کیا اللہ نے البیع تجارت کو, وحرم الربا اس نے حرام کیا سود کو, بھائی اتنی بات کافی ہے کہ مالک مطلق قادر مطلق نے کہ اس نے رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ کا کوئی کام حکمت اور رحمت سے خالی نہیں, کہ اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے, تبھی تو اس نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے, اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے اپنی عقل کو. پھر یہ بات بھی کہ وہ رب ہے, اور رب وہ ہے جو حاجات کو پورا کرنے والا, ضروریات کو جاننے والا, جس کا علم لامحدود ہے. تمہارا علم تو ناقص ہے, اس کا علم لامحدود ہے. اس نے اپنے علم کی بنیاد پر, معرفت کی بنیاد پر, حقیقت کے اندر اس نے یہ حکم دیا ہے, اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر فائدہ نہ بھی ہو, حکم مالک کا ہے. مال کس کا ہے؟ مال اس کا دیا ہوا ہے. یہ جان کس کی ہے؟ یہ جان اس کی دی ہوئی ہے. جب یہ مال اس کا دیا ہوا ہے تو اس کا استعمال بھی اس کے حکم پہ کرنا چاہیے. تو یہ عقل کا تقاضا بھی. پھر یہ کہ وہ رب ہے, کہ اس کے کوئی کسی کام کے اندر انسان کا نقصان نہیں, اور وہ وہی بات کہتا ہے کہ جس میں حکمت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے, تو اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے. تو ہمیں کہ پھر یہ ہے کہ اس نے سود کو حرام قرار دیا, اس نے چائے کو حلال قرار دیا, تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی لازم ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. فرمایا کہ فمن, پس وہ شخص کے, جا اہو آ گئی اس کے پاس, موعظۃ النصیحت, من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے, کہ جس شخص کے بعد رب کی طرف سے نصیحت آ گئی کہ سود کو چھوڑ دو اور تجارت کو اختیار کرو. فرمایا فانتہا, پس وہ رک گیا, فلہو پس اس کے لیے ہے, ما سلفا جو گزر گیا, جو اس سے پہلے سود لے چکا, وہ حکم نہیں دے رہے ہم, مگر نہ ہم یہ بھی حکم دیتے کہ آج تک جتنا سود لیا ہے وہ سود واپس کرو, ادا کرو. فرمایا کہ اس کے اندر بھی دقت کی کیفیت ہوگی, اور اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا اس کام کی جو اس کی استطاعت میں نہ ہو, انسان کی استطاعت میں نہ ہو, اللہ اس کام کی انسان کو تکلیف نہیں دیتا. اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ جو اب تک سود لیا ہے وہ بھی ادا کرو, اب وہ سود لیا ہے, وہ خرچ ہو گیا, کہاں کہاں ہو گیا, اتنی استطاعت ہے کہ نہیں ہے, اب وہ کہاں سے ادا کروں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دقت والا حکم بھی نہیں دیا تمہیں, بلکہ یہ ہے اگر تم رک جاؤ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. وامرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, کہ اللہ کے سپرد ہے کہ قیامت میں اللہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرماتے ہیں, اس کی بخشش فرماتے ہیں یا اس کی گرفت فرماتے ہیں یا اس سے کوئی تلافی کی صورت وہاں اللہ فرما دیں. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہاں ایک بنیادی بات, جب معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو اس کے اندر इसके अंदर रियायत का इशारा मौजूद है कि जब मामला अल्लाह के सिपुर्द है, अल्लाह तो गफ्फार और गफूर है, अल्लाह तो रहमान और रहीम है, इखलास नियत से तौबा कर लोगे तो मामला जब अल्लाह के हाथ में है तो अल्लाह गिरफ्त नहीं फरमाएगा। तो ये उम्मीद का इशारा इसके अंदर मौजूद है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद का इशारा इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर दो बातें, एक बात यह है कि दुनिया के अंदर तकलीफ से बच गए, अगर अल्लाह हुक्म दे देता कि जो लिया है वो अदा करो तो किस कदर परेशानी और किस कदर सूरत हाल ऐसी थी जो इंसान के इख्तियार में ना होती तो किस कदर उसको नुकसान पहुंचता। और इसके साथ दूसरी इशारा यह फरमा दिया आखरत का मामला, आखरत का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, जब अल्लाह के सुपुर्द है तो अल्लाह से उम्मीद है रहमत की तो इसकी बख्शिश फरमाएगा। फरमाया वमन आदा, हाँ अलबत्त इतनी बात ज़हन नशीन कर लो, वमन आदा और जो पलटा कि जिसने नाफरमानी को इख्तियार किया, अल्लाह के हुक्म को इख्तियार नहीं किया कि सूद छोड़ के सूद की तरफ आ गया, या सूद नहीं लेता था अब सूद की तरफ आ गया, या सूद की हालत को उसने बरकरार रखा, ये लौटने में सारी बातें मौजूद हैं। वमन आदा और जो पलटा, जो सूद की तरफ पलटा, जिसने सूद को इख्तियार कर लिया, फरमाया फउलाइका पस वो हैं असहाबुन्नारी आग के साथी, कि असहाबुन्नारी आग के साथी के वो लोग हैं कि जो सूद को हराम समझते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, तो आग में डाले जाएंगे और जब आग में डाले जाएंगे तो आग में अरसे दराज तक उनको रहना होगा। फरमाया कि हम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं, अगर उसको वो हलाल भी समझता है जायज़ भी समझता है तो फिर वो काफिर है और कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। ये बात बयान फरमा के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस सूद का और इस तिजारत का तो फ़र्क वाजे हो गया, अब आगे फ़र्क बयान फरमा रहे हैं कि फ़र्क क्या है, कि सूद का और खैरात का फ़र्क क्या है। अब खैरात और सूद के अंदर एक बात तो ये है कि जो खैरात कर रहा है वो माल दे रहा है, कि माल दे रहा है। अब तीन सूरतें हैं, एक सूरत यह है कि अल्लाह ने माल दिया, जब अल्लाह ने माल दिया तो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, कि माल की वापसी के लिए नहीं दे रहा, माल दे रहा हूँ उसको। दूसरी सूरत यह है कि सूद में क्या है कि माल ले रहा हूँ, खैरात में दे रहा हूँ और सूद में ले रहा हूँ, और इसकी दरमियानी सूरत है कर्ज की कि मैंने कर्ज दिया और उसको मैं दे भी नहीं रहा तो ये रकम वापस आनी है और इजाफा भी नहीं ले रहा, तो ये दरमियानी कैफियत है। तो फरमाया कि अगर किसी को कर्ज देना हो, किसी ज़रूरतमंद को देना है, तो ज़ाहिर है इसमें भी ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेराज में तशरीफ़ ले गए, फरमाया कि मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि जो अल्लाह के रास्ते में खैरात करता है उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो किसी को कर्ज देता है उसके लिए 18 गुना अजर है। फरमाया कि मैंने पूछा कि खैरात वाला जो है उसको 10 गुना, फरमाया जो तुम खैरात दोगे अपनी ज़रूरत की वजह से दे रहे हो और जो कर्ज ले रहा है वो बेचारा मजबूर है, तुम्हारे सामने उसने दरख्वास्त की, आपने उसकी ज़रूरत किस वजह से कर्ज दिया है, तो इस वजह से ये है कि उसका 2 गुना अजर है। तो लिहाजा जब कर्ज वापस आ गया तो 10 गुना अजर नेकी का था, तो 10 गुना अजर हुआ है, तो 1 वापस आ गया, बाकी 9 रह गया, तो 9 को 2 गुना कट गया तो 18 गुना अजर जो है वो हो गया। फरमाया कि ये फ़ायदा है कर्ज देने का। अब तीन सूरतें हैं, एक सूरत ये है खैरात है तो खैरात में माल की वापसी नहीं, दूसरी सूरत यह है कि सूद है, सूद के अंदर माल की वापसी भी है और मजीद भी है, तीसरी सूरत कर्ज की है कि कर्ज के अंदर माल की वापसी है इजाफी नहीं। तो फरमाया कि जो तुमसे कर्ज तलब करते हैं उसको कर्ज दें, लेकिन फरमाया कि खैरात के अंदर और सूद के अंदर फ़र्क क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है और खैरात को अल्लाह बढ़ाता है। फरमाया कि यमहकुल्लाहु मिटाता है अल्लाह तबारक व तआला अर्रिबा सूद को, वयुर्बी और बढ़ाता है अस्सदाकाती सदाकात को खैरातों को बढ़ाता है। अब ये बढ़ाना और घटाना क्या है, अब देखेंगे। सबसे पहली बात कि सूद के अंदर बज़ाहिर इजाफा नज़र आ रहा है, और कल ये मिसाल गुजारिश की गई थी कि अगर पीप की वजह से, गंदे मवाद की वजह से चेहरे पे सोजन हो जाए, वरम हो जाए, तो उसको तकलीफ़ कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है, उसको सेहत नहीं कहते। जिस्म में अंदर चर्बी बढ़ जाए, रीह की वजह से जिस्म फैल जाए, तो ये बीमारी है, इसको बेहतरी नहीं कहा जाता। और अगर हकीम साहब डॉक्टर साहब जुलाब दे दें और जुलाब की वजह से निकास हो रहा हो, कमजोरी हो जाए, तो इसको कमजोरी नहीं कहते, ये सेहत की बुनियाद बन रही है। तो फरमाया कि बज़ाहिर माल खैरात के अंदर कम होता दिखाई देता है कि मेरे माल में से इतना माल निकल गया, लेकिन ये तुम्हारे लिए सेहत की दलील है। और सूद जो है ये बज़ाहिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फरमाया ये ज़ाहरी तौर पर बढ़ना है, ये बीमारी है, वरम है, सोजन है, तो ये तुम्हारे लिए बेहतरी का ज़रिया नहीं। एक बात तो ये, फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है। अब सूद को मिटाना, पहली बात तो ये है कि सूद बज़ाहिर सूद की रकम बढ़ रही है, लेकिन इसके अंदर बरकत को अल्लाह मिटा देते हैं, उसके अंदर बरकत नहीं। दूसरी बात यह है कि अंजाम कार भी सूद की रकम ख़त्म हो जाती है, बज़ाहिर ख़त्म ना हो रही हो लेकिन हकीकतन ख़त्म होती है। आज दुनिया सारी परेशान है इस सूदी निज़ाम की वजह से, मईशतें तबाह हो रही हैं, तो लिहाजा अंजाम कार भी ये सूद की रकम जो है ये ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात ये कि सूद की वजह से सूद का मिटाना ये है कि अगर सूद लेने वाला हज करता है, सूद लेने वाला ज़कात अदा करता है, सूद लेने वाला नमाज पढ़ रहा है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, तो ये सूद की वजह से ये चीज़ें मिट रही हैं, इनका फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आखरत के लिहाज से ये है कि सूद जो है ये गुनाह ही गुनाह है, तो उसकी वजह से वहाँ नेकियाँ मिटेंगी, और उसके साथ ये है कि सूद की वजह से इंसान के आमाल ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत और अल्लाह की मग़फ़िरत उसको हासिल नहीं होगी। तो लिहाजा फरमाया कि सूद अंजाम के लिहाज से बद ही बद है, दुनिया के अंदर से उसकी बुराई शुरू हो जाती है और आखिरत तक उसकी बुराई जो है वो चलेगी। और यह बात गुजारिश की गई थी कि मौत के बाद क़यामत तक की कैफियत क्या है, नबी अकरम ने मेराज के वाक़े में ये बात बयान फरमाई। फरमाया कि कुछ लोगों को देखा कि जिनके पेट बड़े हुए थे और उनके अंदर सांप रींग रहे थे, अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, इतने में आवाज़ आई किसी लश्कर के आने की। इन्होंने हटने की कोशिश की कि रास्ते से एक तरफ हो जाएं, लेकिन हट नहीं सके, वो आए, इनको पामाल करते हुए चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर हंगामा हुआ, वो वापस आ रहे थे, तो पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि ये लश्कर कौन सा है और ये जिनको पामाल किया गया ये कौन है। कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत ये लश्कर फिरौनियों का लश्कर है, कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि इन फिरौनियों को सुबह शाम जहन्नम की आग पर पेश किया जाता है, इनको दिखाया जाता है कि क्या ये भी अजाब है जी। सिर्फ एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ, यहाँ डंडा पड़ा हुआ हो, तालिबिन बैठे पढ़ रहे हों, मैंने डंडा उठाया और ताले में उनको चार पांच डंडे रसीद कर दिए, बस आंखों से आंसू निकल आए, उसके बाद वो बैठ गया, बात ख़त्म हो गई। और मैंने यहाँ डंडा रखा हुआ है और कहता हूँ कि अभी मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ, अभी तुम्हारी पिटाई करता हूँ, दिमागी परेशानी की कैफियत उसके अंदर एक बालूनी कब पिटाई हो जाए, तो ये उससे बड़ा अजाब है। तो लिहाजा जहन्नम में डालने से भी बड़ा अजाब है, सुबह जहन्नम के किनारे, शाम जहन्नम के किनारे ले जाते, इस जहन्नम को देखो कि इसमें तुम्हें डाला जाएगा, तो ये अजाब की कैफियत है। तो वो लोग जो अजाब के मुमकिन है वो कहते हैं ये क्या अजाब है, ये अजाब की कैफियत है, जो मैंने डंडे की मिसाल से बात को वाज़े किया। तो हमें अगर यह फिरौनी है जिनको सुबह शाम जहन्नम की आग पे पेश किया जाता है, और ये जो बड़े बड़े पेट वाले जिनके अंदर सांप रींगते हुए नज़र आ रहे हैं, फरमाया ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक सूद के साथ है। जब सूद के साथ ताल्लुक है तो जब फिरौनियों के, जिनके बारे में अल्लाह ने अजाब का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया, और इनकी हालत ये है कि ये फिरौनियों के पाँव से रोंदे जा रहे हैं, कौन सूद वाले, इसी से अंदाज़ा कर लिया जाए कि सूद अल्लाह के नज़दीक किस कदर ममनू है। तो फरमाया कि यह कैफियत है कि इसमें क़यामत तक इनकी यही हालत रहेगी, और क़यामत के दिन की कैफियत, और फिर उसके बाद क़यामत के दिन के बाद जो जहन्नम की कैफियत होगी। तो हमारे ये सूद जो है अंजाम कार तबाही और बर्बादी है, और इसके मुकाबले में सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता है। सदक़ात का एक बढ़ना तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करे उसके माल के अंदर इजाफा फरमा देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके माल के अंदर बरकत फरमा देता है, कि उसकी बरकत ये है कि इन इस्तेमाल थोड़ा करेगा, फवायद उसको ज़्यादा दुनिया के अंदर हासिल होंगे, तो अल्लाह बरकत पैदा फरमाता है। फिर यह है कि इस खैरात की वजह से नेकियां कबूल होती हैं, फिर उसके बाद यह है कि इंसान के गुनाह मिटते हैं इस खैरात की वजह से, फिर उसके बाद आगे आलम बरज़ख के अंदर इस खैरात की वजह से कि जिन जिन लोगों को उसने खैरात दी है उसके लिए वो दुआएं कर रहे हैं, उसकी दुआओं के असरात उसको कब्र के अंदर महसूस हो रहे हैं, फिर उसके बाद क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको महबूबीन में शामिल फरमा रहे हैं, फिर उसके बाद आखिरत के अंदर उसका इस खैरात की वजह से जो अजर है कि अल्लाह के रास्ते में खैरात की है, किसी मुफलिस को किसी मुसेक को अगर रकम दी है तो उसके बदले में 10 गुना अजर, और जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर खर्च किया है तो कम से कम 700 गुना। और फिर फरमाया कि ये आखिरी हद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है बढ़ाता है, किसके लिए बढ़ाता है कि वल्लाहु वासिउन अलीम, कि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, लेकिन फरमाया कि अलीम निहायत जानने वाला है, इखलास से नियत को देखता है, जितना इखलास होगा उसी के मुताबिक अल्लाह बढ़ा देगा, कोई इसकी हद नहीं है। यहाँ तक फरमाया कि खजूर का दाना जिसने अल्लाह के रास्ते में खैरात किया, अल्लाह की रहमत उसको बढ़ा के कोह ओहद सोने के बराबर कर देते, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खैरात को बढ़ाता है और सूद को मिटाता है। फ़ैवल्लाह और अल्लाह ताला ला युहिब्बु पसंद नहीं फरमाता कुल्ला कफ़ारिन हर कफ़ार, असीमिन हर असीम को, कफ़ार किसको कहते हैं, असीम किसको कहते हैं, कफ़ार ये कुफ्र से है, किसे है काफिर, काफिर के मानी नाशुक्री करने वाला, छुपाने वाला, काफिर के लोग भी मानी छुपाने वाला, इस माने नाशुक्री करने वाला, इनकार करने वाला, और कफ़ार ये मुबालगे का सीगा है, खूब इनकार करने वाला, खूब नाशुक्री करने वाला। अब यह नाशुक्री कि अल्लाह ने माल दिया है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो इस माल पे नाशुक्री कि माल अल्लाह के हुक्म के बग़ैर जहाँ अल्लाह ने रोका है वहाँ माल का खर्च कर रहा है और उससे मफादात हासिल कर रहा है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की इंतहा है। फिर फरमाया कि यह अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार है तो लिहाजा कुफ्र की भी इंतहा है। तो कफ़ार के जो सूद को हलाल समझे उसको अल्लाह ने काफिर नहीं बल्कि कफ़ार कहा कि खूब कुफ्र करने वाला, इंतहा दर्जे का खूब कुफ्र करने वाला। और असीमुन के वो है कि जो इसको गुनाह तो समझता है लेकिन इसके बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं, उसे अल्लाह ने असीम कहा। ये इस्म से है, से के साथ इस्म, एक है सीन के साथ इस्म, सीन के साथ इस्म के मानी नाम के होते हैं और से के मानी इस्म के मानी गुनाह के होते हैं। तो गुनाह करने वाले को आसिम कहते हैं। एक है आसिम आइन अलिफ स्वाद मीम के साथ, वो तो पाकीज़ा को पाक दामन को कहते हैं, बचने वाले को कहते हैं। एक है आसिम अलिफ के खड़े ज़बर और से और मीम के साथ, ये आसिम के मानी है गुनाहगार, और इस गुनाहगार के लिए अल्लाह ने हम उबाले का गलत इस्तेमाल फरमाया असीम, नहायत गुनाहगार के वो बदनसीब के जिससे गुनाह कभी जुदा ना हो, कि ये गुनाह जो है ये उसके साथ चिमटा हुआ होगा। अब यहाँ दो नाम अल्लाह ने दो लफ्ज़ बयान फरमाए, दो इस्म बयान फरमाए। कफ़ार वो है कि जो सूद को हलाल समझता है हराम नहीं समझता, असीम वो है कि जो हलाल तो नहीं समझता लेकिन छोड़ता नहीं है तो इसके अंदर डूबा हुआ है। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला न कफ़ार को पसंद फरमाता है न असीम को पसंद फरमाता है। जब अल्लाह पसंद नहीं फरमाता तो अल्लाह का क्या नाजिल होगा, अल्लाह का उन पर गज़ब नाजिल होगा। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अंजाम भी साथ बयान फरमा दिया। इस अंजाम के बयान फरमाने के बाद वो लोग जो खुश नसीब हैं, अल्लाह ने खुश नसीबों का जिक्र फरमाया, फरमाया इन्नल्लज़ीना, यकीनन वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वामिलु उन्होंने किया सालिहाति नेक काम, वाकामुस्सलाता ख़ास तौर पर नमाज को उन्होंने कायम किया, वाकामुस्सलाता और उन्होंने कायम किया नमाज को, वआतुज़्ज़कता और अदा किया ज़कात को, कि अल्लाह के हुक्म की तामील की, फरमाया लहुम अजरहुम उनके लिए उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उनको अजर अजीम अता फरमाएंगे, वला खौफ़ अलैहिम और नहीं कोई खौफ उन पर, यानी क़यामत के दिन उन्हें अज़ाब का खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे, इस बात का गम भी नहीं होगा कि हमें पूरा अजर नहीं मिला। हाँ, पछतावा होगा, इस बात पे पछतावा होगा कि अल्लाह के हुक्म की तामील की है और जो वक्त हमने फजूलियात में गुजारा है वो भी न गुजारते, अल्लाह के हुक्म के में अगर गुजारते तो आज मजीद ये नेमतें हमें हासिल होती। तो फरमाया कि उनको दुनिया की नेमतों के छूट जाने का कोई गम नहीं होगा। तो फरमाया कि ये मुकाबला बयान फरमा दिया। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमा कर उनको बतौर ख़ास हुक्म दिया है कि सूद से अपने आप को बचाओ, सूद छोड़ दो। और उसके बाद ये बात भी बयान फरमा दी कि अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान जंग है तुम्हारे खिलाफ। तो ये वाहिद जुर्म है जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया है कुरान मजीद के अंदर। तो जिस पर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी, अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐलान ये है कि आज जहानिया में प्रोग्राम है हमारे मोहतरम हज़रत क़ारी सलीम रहमान साहब दामत बरकात आलिया की तरफ से तशरीफ़ फरमा भी हैं और उनकी दावत है कि आप हजरात जो है वो उसमें तशरीफ़ ले चलें। तो जो हजरात वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हों, ले जाना चाहें तो हजरत से तशरीफ़ फरमा भी हैं, रब्ता फरमा लें। और मुस्तकिल मिजाजी की बात में एक बात गुजारिश कर दूँ कि मेरा एक अपना एक मामूल है कि मैं दावत उसकी कबूल करता हूँ जो दर्स से जिसका ताल्लुक हजरत खानगढ़ से सुबह के दर्स में तशरीफ़ लाते रहे, काफ़ी अर्सा तशरीफ़ लाते रहे। तशरीफ़ लाने के बाद फिर फरमाने लगे कि जी खानगढ़ में प्रोग्राम चाहिए आपका महाना। तो मैंने कहा कि जो आपने जो बाकायदगी फरमाई है रोज़ाना सुबह खानगढ़ से आने की, अब तो आप मुझे पहाड़ की चोटी पे भी ले जाएं तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, ये आपका इखलास है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। एक दिन की बात है कि वो बयान का जो दिन था वो आया, बारिश इतनी शदीद थी कि बाहर इतना सीने तक पानी था, मेरे घर के बाहर जो सीने तक पानी था। तो मैं ऐसे तो घर वालों ने पूछा कि भाई आज जाने हैं, मैंने कहा आसार तो नहीं है कि ना वो आ सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ, इतना पानी है बाहर, इतनी तेज़ बारिश थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, देखा तो हजरत तशरीफ़ फरमाए हैं, खड़े हैं और गधा गाड़ी हजरत साथ लें, उसके ऊपर एक सोफ़ा रखा हुआ है। और फरमाया कि जी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, गाड़ी जो है वो मैंने खड़ी की है फलां जगह पर, तो इसमें आप तशरीफ़ रखें और आप वहाँ तक चलें। और उसके बाद तो इस इखलास की कैफियत है, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए, इनके इखलास में अल्लाह बरकत पैदा फरमाए। तो इन्होंने फरमाया जी आज प्रोग्राम है और साथियों से ये कह दें कि हजरात जो है वो चलें, तो हजरात जो जाना चाहें इनसे रब्ता फरमा लें और जगह का भी मालूम कर लें और जो जरिया इख्तियार किया जा सकता है उसके बारे में भी इनसे मशवरा फरमा लें। तो अल्लाह ताला इनके इखलास को भी कबूल फरमाए, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए और अल्लाह हमें भी दीन के काम की सच्चे दिल के साथ करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिही व सहाबिही कमा तुहिब्बु व तरदा अदद लिमा तुहिब्बु व तरदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाक वल जन्नत ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة